Een bijzonder goedemiddag. Wie wordt de man of vrouw in het torentje? De premierskandidaat lijkt extra belangrijk te worden deze verkiezingen. Vanmiddag presenteert de BBB hun gedroomde nummer 1... en wij kijken naar de rol van de aanstaande premier tijdens de verkiezingen... maar ook daarna. Dat in de Nieuwsbv. Maar nu eerst ook politiek nieuws in het NOS-journaal... want de politieke partijen presenteren hun verkiezingsprogramma, zoals de VVD. Meer daarover het NOS-journaal met Clemens Peters. Als eerste grote politieke partij heeft de VVD vanochtend het verkiezingsprogramma gepresenteerd. Daarin ligt veel nadruk op het migratiebeleid. De VVD wil grenzen stellen aan het aantal vluchtelingen dat wordt opgevangen... en ook aan hoeveel arbeidsmigranten er naar Nederland kunnen komen. Ook wil de partij dat werkende mensen gemakkelijker rond kunnen komen. Nu loont werken niet genoeg, zegt de nieuwe lijsttrekker Dylan Jesselgus. Dat is echt iets wat we niet mogen accepteren. En dat betekent dat we ook in ons programma daar duidelijke maatregelen voor voorstellen. Het verlagen van de belastingen voor werkenden, het verlagen van de energiebelasting, met beperken van de stijging van de vaste lasten. Zo staan er heel veel maatregelen in die er echt voor moeten zorgen dat werken loont, dat mensen met een gewoon middeninkomen goed rond kunnen komen en dat je niet bang hoeft te zijn aan het einde van de maand om door het ijs te zakken. Dat is wat andere partijen, Frans Timmermans en Pieter Omtzigt bijvoorbeeld, bestaanszekerheid noemen. Dus u bent de derde die daarover begint. Ja, dit is een wezenlijk issue in ons land. Hè? Mensen die inderdaad zich afvragen, ga ik het allemaal wel redden? En dan gaat het erom, hè, dat zijn mooie woorden als je zegt, ik wil voor die mensen opkomen. Maar wat ga je dan doen? En ik denk dat wij hele zinnige keuzes maken. Waarbij we zeggen inderdaad dat meer werken, meer uren werken, bijvoorbeeld voltijd werken, dat meer moet kunnen lonen. Dus we komen met een fiscaal aantrekkelijk voorstel, ook voor werkgevers, de meer eurobonus. Zo hebben we een heleboel elementen die er ook voor zullen zorgen, hopelijk, dat die mensen ook vooruit gaan. U weet, wij laten ons verkiezingsprogramma doorrekenen. Dus we willen graag dat onze keuzes ook waargemaakt kunnen worden. En dan gaan we kijken ook wie daarbij echt de beste plannen had. U voelt natuurlijk al aankomen dat u in de verkiezingscampagne voortdurend onder oren krijgt. U bent 13 jaar aan de macht geweest. U wilt belastingverlaging. Waarom hebt u dat 13 jaar lang niet geprobeerd of niet gedaan? Dat is natuurlijk in het verleden ook wel gedaan. En nu heeft u de plannen voor de VVD voor de komende jaren. U heeft van mij eerder gehoord, ik sta hier als nieuwe leider en ik kijk vooruit. En ik kijk naar wat we vandaag voor ons zien. En dat is echt een heleboel grote issues. Denk aan schaarste. Of het nou gaat over ruimte, over arbeidspotentieel. Er zijn zoveel zaken waar we eigenlijk een tekort hebben. Dus niet alles kan. Vandaar dat ik ook zei, en het programma ook in de titel heeft, we moeten ook grenzen durven stellen. We moeten ook die keuzes durven maken. Zei Dylan Jesselgus tegen verslaggever Wilma Borgman. Later vanmiddag presenteert ook de SP het verkiezingsprogramma. Nog meer politiek nieuws. Wopke Hoekstra stopt vandaag als demissionair minister van Buitenlandse Zaken. De CDA'er heeft zijn ontslag ingediend bij de koning. Hoekstra is kandidaat om eurocommissaris te worden als opvolger van Frans Timmermans. En hij wil zich de komende tijd voorbereiden op zijn beoogde nieuwe baan. En er is al een voorlopige opvolger gevonden, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Hij zal voorlopig worden vervangen door minister Liesje Schrijnemacher. Zij is de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ze gaat Buitenlandse Zaken erbij doen. Overigens weer niet al te lang, want later dit jaar zal zij met zwangerschapsverlof gaan. En wie die twee ministers dan gaat vervangen, dat is op dit moment nog niet te zeggen. Maar voorlopig gaat Schrijnemachers dus Hoekstra waarnemen. Het is de verwachting dat de vaste vervanger van CDA-huizen zal komen. De meningsverschillen over de voorgenomen krimp van luchthaven Schiphol naar 440.000 vliegbewegingen per jaar lopen hoog op. De Amerikaanse overheid dreigt volgens de Telegraaf met tegenmaatregelen als Amerikaanse maatschappijen minder op Schiphol mogen vliegen. De krimp van Schiphol moet van de Amerikanen controversieel worden verklaard, nu het kabinet demissionair is. Naar verwachting maakt het kabinet vanmiddag na de ministerraad bekend of dat inderdaad ook gebeurt. Twee Frans-Marokkaanse toeristen die op vakantie waren in Marokko zijn doodgeschoten door de Algerijnse kustwacht, meldt het Marokkaanse nieuwssite. Ze zouden op hun jetskis per ongeluk de Algerijnse wateren zijn binnengevaren, waarna de kustwacht het vuur opende. Meer dan 450.000 studenten hebben dit jaar een basisbeurs aangevraagd. En dat zijn er 19.000 meer dan waarop was gerekend, meldt de uitvoeringsinstantie Duo. Studenten die nu nog een beurs aanvragen, komen er nog wel voor in aanmerking, maar ze krijgen hun geld pas later. In de vroege ochtend hebben Oekraïense drones opnieuw Russische steden aangevallen. In de stad Kurchatov, niet zo ver van de grens met Oekraïne, raakten twee drones een overheidsgebouw en een woongebouw. En Rotterdam begint een proef met anoniem aanmelden voor een huurwoning. Het is verboden om huurders te selecteren op afkomst, geslacht, nationaliteit of godsdienst. Maar in de praktijk komt dat volgens de gemeente toch vaak voor. Het NOS-journaal. De gemeentelijke inzamelbedrijven willen lachgascilinders apart gaan inzamelen in de Milieustraat. Sinds lachgas begin dit jaar onder de opiumwet valt, zit er geen statiegeld meer op die lege cilinders, zeggen de afvalverwerkers. Ja, en sinds het illegaal is, zijn het wegwerpverpakkingen geworden uit het buitenland. En mensen gooien ze of in de berm, wat eigenlijk nog beter is, of in het restafval. En dan gaat het echt helemaal mis. En dat zien we echt in duizenden. Dus de aantallen zijn duizelingwekkend. In het afval kunnen de cilinders ontploffen in de vuilniswagen of de afvaloven. En dat vinden de afvalwerkers zo gevaarlijk dat ze ondanks de illegale status inzamelpunten willen oprichten. Demissionair staatssecretaris Heijnen erkent de problemen en is bereid om mee te denken. Het aantal meldingen over huwelijksdwang stijgt sneller dan verwacht. Bij het landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating zijn voor dit jaar al 43 gevallen bekend. In heel vorig jaar waren er 50 meldingen. Volgens NOS-redacteur Sumay Ersoy zijn vooral meisjes slachtoffer. Bij huwelijksdwang gaat het er eigenlijk letterlijk om dat je onder dwang met iemand moet trouwen van je ouders of familieleden. Omdat je iets hebt gedaan wat volgens hen niet oké is. Dat kan zijn een relatie met iemand van een andere afkomst. Homoseksualiteit kan een rol spelen. Het kan ook anders liggen, bijvoorbeeld financiële problemen in het gezin. Bij achterlating gaat het erom dat je terug wordt gestuurd naar het land van herkomst. Of in ieder geval naar een plek in het buitenland. Of dat je daar wordt achtergelaten. En dan worden vaak ook je papieren ingenomen, zodat het je eigenlijk echt onmogelijk wordt gemaakt om daar nog weg te kunnen komen. De verwachting is dat het aantal meldingen na de start van de scholen nog zal toenemen. Dan valt namelijk op dat sommige jongeren niet meer in de schoolbanken zitten. De provincie Gelderland mag de wolf op de Hoge Veluwe voorlopig niet verjagen met paintballgeweren. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de faunabescherming. Volgens de persrechter betekent dat niet dat de paintballoptie definitief van tafel is. De provincie Gelderland krijgt de gelegenheid om beter te onderbouwen dat dat schieten nodig is voor de veiligheid van mensen op de Veluwe. En dat er geen goede alternatieven voor deze methode zijn. De provincie heeft wel een logboek waarin ze incidenten met wolven bijhouden. Maar dat is onvoldoende concreet. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk of het steeds dezelfde wolf is die op de Veluwe wordt gezien. En ook niet of het probleemgedrag dat wordt gesignaleerd daadwerkelijk probleemgedrag is. Of misschien toch nieuwsgierig gedrag van een jonge wolf. Het is wel nodig dat die informatie er komt, omdat de wolf een streng beschermde diersoort is. En dat betekent dat de provincie nu weer aan zet is om hiermee aan de slag te gaan. Wolven mogen niet worden gevangen, verstoord of gedood in het wild. Tegelijkertijd wil de provincie voorkomen dat het dier te tam wordt. En met de paintballgeweren wil de provincie zorgen dat de wolven weer bang worden voor mensen. Het weer, veel bewolking, met in het zuiden buien. Die trekken vanmiddag via het oosten weg. Daarna laat de zon zich soms zien. Het wordt 18 tot 21 graden. In het weekend is het overwegend droog, met meer zon. En dan wordt het ook een paar graden warmer. Ster. Mozarts Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater, waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. NPO Radio 1. BNNVARA. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Straks praat ik met Pommelien Thijs. Zij is de sensatie in België van dit moment met deze zomerhit. Het is een opperwonder, nu of nooit. We hebben zoveel tijd al ik. En Pommelien heeft ook nog een rol in de populaire serie Knokken of een soort van soap over rijke tieners in de bekende badplaats. Ook hier in Nederland timmert ze aan de weg en u hoort straks alles over Pommelien na 12:30. Maar nu eerst. OO Den Haag. De Boer-Burgerbeweging maakt vandaag bekend wie van de partij zich beschikbaar stelt voor het premierschap. Partijleider Caroline van der Plas liet eerder weten dat zij zichzelf niet geschikt acht voor het baantje. Maar ondanks dat de verkiezing de laatste jaren meer en meer een strijd lijkt om het premierschap, blijken lijsttrekkers ook bereid te zijn om de weg vrij te maken voor een ander. Aan de telefoon PvdA-politicus Peter Reewinkel. Hij promoveerde met een proefschrift over het staatsrechtelijke positie en de macht van de minister-president en onze eigen politiek verslaggever Joost Bekendam hier in de studio. Hallo Patrick. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Peter, daar ben je. Peter, hoe uitzonderlijk is het dat een lijsttrekker zich eigenlijk niet beschikbaar stelt voor het premierschap? Nou, het is niet volstrekt uitzonderlijk. Ook Rutte heeft in 2010, dus toen moest hij nog aan zijn premierschap beginnen, wel gezegd van, als er een onstabiel kabinet zou komen, dan zou het kunnen zijn dat ik Nelly Kroes voordraag voor het premierschap. Maar uiteindelijk kiest men de laatste tientallen jaren, als men de kans krijgt, als de grootste partij ook kan gaan regeren, toch meestal wel voor dat premierschap. Ja, en Joost, wanneer is het voor het laatst geweest dat een premierskandidaat niet de lijsttrekker was? Nou, je hebt natuurlijk in 2003 heb je natuurlijk nog Job Cohen gehad. Die was premierskandidaat namens de Partij van de Arbeid, maar die is het ook niet geworden. Wouter Bos was toen de partijleider. Exact. Ja. Een ander beroemd voorbeeld, die is wel geworden, is Ruud Lubbers. Want dat was namelijk Dries van Acht, die in 1982 de verkiezingen inging als lijsttrekker namens het CDA. Maar kort na de verkiezingen wisselde hij voor Ruud Lubbers. En iets daarvoor, dan ga je nog ietsje eerder, hebben we Piet de Jong. 1967 tot 1971 was die premier. En hij was ook geen lijsttrekker. Ja, Peter Reewinkel, jij bent daarop gepromoveerd. Wat is de verklaring hiervoor dat je niet de verkiezingen ingaat eigenlijk met jezelf als premierskandidaat? Nou, wat is vooral de verklaring om het wel te doen? En namelijk dat je kans maakt op de premiersbonus, dus extra stemmen. En partijen maken er ook vaak een tweestrijd van. Hè. Dan kunnen ze er allebei zelfs beter van worden. Het is echt opvallend dat die strijd om dat premierschap. We maken eigenlijk de laatste tientallen jaren al mee dat Tweede Kamerverkiezingen volstrekt in het teken zijn komen te staan van de vraag wie wordt de premier. Het is eigenlijk opvallend dat er nu dus een aantal partijen zegt, nou ja, wij laten het aan ons voorbij gaan. Of we kiezen, de lijsttrekker kiest, zoals dat dan dus bij Caroline van der Plas zou kunnen. Het is overigens daar niet meer zo aan de orde. Want ze lijkt al lang niet meer de grootste partij te worden met haar BBB. Maar dan vraag ik iemand anders. Het is opvallend dat Omtzigt, en die maakt meer kans om de grootste te worden, ook zegt, ik word zelf geen premier. Die maken echt geen kans. Het CDA, die lijken nog maar op een paar zetels te kunnen rekenen. Maar door het CDA-bestuur is gezegd, onze politieke leider moet in de volgende periode in de Kamer zitten. En dus niet in het kabinet. Nogmaals, daar is de kans wel heel klein dat die politieke leider ook premier zou kunnen worden. Maar dat valt dit keer dus wel op. Ja, en Joost, hoe kan het zo zijn dat het nu duidelijk is dat sommige partijen echt willen dat de partijleider gewoon de fractie gaat leiden? Waarom dat zo is? Ja. Nou ja, omdat het ook helder maakt voor de kiezer en ook natuurlijk in de strijd om het premierschap wie je tegenover je hebt staan. Zolang dat onduidelijk is, kun je dat natuurlijk ook gebruiken. Ook als tegenstander. Dus juist omdat het premierschap zo belangrijk is geworden en ook centraal is komen te staan, misschien wel in de hele politiek. Hè, vorige verkiezingen gingen eigenlijk over de persoon van Rutte. Meer dan over corona en inhoud verder. Daarom is dat ook. Omdat je wil weten wie is het. Ja, Peter Reewinkel in de campagne. Joost zegt het ook al. Lijkt dat premierschap steeds belangrijker. Maar is de macht van de premier ook daadwerkelijk toegenomen? Ja, de macht van de premier is echt ontzettend toegenomen. Ik heb al in 1991 mijn proefschrift geschreven. De premier wordt vaak aangeduid met eerste onder gelijken. Dus hij is ook vooral gelijk aan de andere ministers, wordt dan gezegd. Dat is ook in het geschreven recht, is dat ook eigenlijk wel het geval. De ondertitel van mijn proefschrift toen al was eerste onder gelijken, of is hij nou gelijke onder eerste geworden? Hij doet natuurlijk echt mee op dat Europese toneel al tientallen jaren. We kennen de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders. Die kwam twee keer per jaar bijeen en dat is steeds vaker ook tussentijds. En daar heeft de premier dus echt van doen. En is hij dus ook gelijkwaardig aan een Duitse bondskanselier, een Engelse prime minister. Dus op dat buitenlandse toneel, maar toch ook in Nederland, is die premier steeds maar belangrijker geworden. Ja, en jij zegt van, jouw proefschrift kwam al uit 1991, maar sinds die tijd is de premier dus machtiger geworden. En dat komt vooral door de Europese Unie, zeg maar. Dat is het buitenlandse aspect. Maar ook in Nederland zien we natuurlijk dat we de premier ook steeds vaker aanspreken. Ook vanuit het parlement. Het is wel een beetje de minister van alles geworden. Dus hij wordt er voor allerlei aangelegenheden bij gehaald. Dat is een ontwikkeling die we hier dus ook in Nederland zien. Het parlement heeft de premier er ook het liefste en heel vaak in ieder geval bij. Ja. En dat vertaalt zich dus ook bij verkiezingen. Ja. Dat daar de strijd om het premierschap dus normaal gesproken ook echt in volle hevigheid wordt gevoerd. Met ook campagneleuzen. Denk maar aan laat Lubbers het karwei afmaken of kies de minister-president al bij Joop den Uyl. Dus ook de leuzen die zijn daarop gericht. Ja, Joost, zie je het ook echt terugkomen in het debat in de Tweede Kamer? Dat de premier vaker naar de Kamer wordt geroepen en zo? Nou, hij wordt er wel vaak bij getrokken. En niet alleen door Tweede Kamerleden, maar ook bijvoorbeeld door lobbyisten. Denk aan de stikstofcrisis die uitbrak al in 2019. Zo lang speelt dat al. En toen zei Maxime Verhagen, die toen de voorzitter was van Bouw in Nederland, bijvoorbeeld op televisie, waar is de premier? Had een licht zuidelijk accent. Ik mag dat doen, ik kom uit Maastricht. Dus hij zei dus, waar is de premier? Nou ja, de premier heeft daar zelf ook wel eens op gereflecteerd. Want het vage is dat natuurlijk zo is dat in principe hebben we allemaal ministers. Die zijn verantwoordelijk voor ofwel landbouw of financiën of buitenlandse zaken. En de premier heeft een beetje een coördinerende rol. Maar ja, achter de schermen heeft hij wel heel veel te zeggen. Dus dat heeft Rutte zelf ook een keer omschreven in de volgende quote. Alle grote onderwerpen ben ik op een of andere manier ook bij betrokken. En zeker als het om grote thema's gaat, zoals de discussie over stikstof. Toen heel Nederland schreeuwde, Rutte moet hier de regie pakken. Toen zei ik, nou, het goede nieuws is, dat is eigenlijk altijd ook wel het geval. Maar dat betekent niet dat ik zelf die portefeuille op dat moment beheer. Dat gaat niet. We hebben geen presidentieel stelsel, gelukkig niet. Peter Heewinkel, ja, Mark Rutte zegt hier dus niet verantwoordelijk te zijn. En is dat nou ook zo, of is het eigenlijk meer een trucje? Nou, de premier is voorzitter van de ministerraad. De ministerraad besluit over het algemeen regeringsbeleid. Dus je kunt hem op de hoofdlijnen van het beleid aanspreken. Het is ook wel een beetje een trucje dat de premier en niet alleen Rutte zich vaak, maar ook zijn voorgangers zich vaak ook kleiner, dat ze zich kleiner maken dan ze zijn. Dus ze verdoezelen het ook vaak een beetje. Dus de premier heeft echt bij een heleboel dossiers de vinger er toch wel degelijk achter. Maar dat wordt ook vaak een beetje ontkend. En soms leidt het ook tot conflict. In de jaren 80 is er echt hooglopend conflict geweest. Tussen Ruud Lubbers en Hans van der Broek. Hans van der Broek stoorde zich er ontzettend aan. Aan de rol en de invloed van de premier op het terrein van het buitenlands beleid. Het was ook echt heel erg veranderd toen in enkele tientallen jaren. Het was nog zo dat de kleine Piet de Jong, hij is al even genoemd, die ging toch vooral met de lange Jozef Luns mee. Na de Europese topconferenties. Ja, en nu zitten de staatshoofden en de regeringsleiders dus bijeen. Ja. En is dus dat ook veranderd. De premier was aanvankelijk ook niet officieel zelfs regeringsleiders. Dus de Europese Raad heette wel de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders. Maar ook, ik heb dat ook een keer in de Kamer aan de orde gesteld. Pas toen is ook uitdrukkelijk gezegd, nee, als we het hebben over de Nederlandse minister-president, dan is dat ook onze regeringsleider. Dus we hebben natuurlijk een staatshoofd, een regering die bestaat uit koning en ministers, maar de minister-president is dus nu ook heel uitdrukkelijk uiteindelijk ook aangewezen als onze regeringsleiders. Ja. Maar zelfs dat was dus een beetje raar, dat er sprake was van de Europese Raad van staatshoofden, regeringsleiders en de Nederlandse minister-president. Ja, maar Joost, hoe zit het nou precies? Hoeveel macht heeft Rutte nou? Ja, dat is interessant. Op papier dus niet zoveel. In de praktijk wel. Meestal ontkent hij dat zelf altijd een beetje als hij op fout wordt aangesproken. Maar dit soort, hoeveel macht heeft hij nou? Nou, dat staat eigenlijk ook centraal in de verhoren die we vanaf komende week gaan zien. Bijvoorbeeld in de enquête, de parlementaire enquête naar de naar het fraudebeleid en de dienstverlening van de overheid. Dus dat is naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Daar komt Rutte minimaal 2 keer moet hij opdraven. Dus ook een beetje met de vraag met ja, welke rol heb je nou eigenlijk gespeeld? He, want we kunnen je nooit ergens op vangen, maar wat is nou precies... En hij moet 2 keer komen. 1 keer omdat hij staatssecretaris was van Sociale Zaken. Klopt. En de andere keer gewoon als premier. Ja. En er komen ook veel anderen trouwens. Hè? Maar dit staat dus ook centraal. Welke rol heeft Rutte als premier dan nou precies gespeeld? Meestal zegt hij dus, ja, ik ben niet verantwoordelijk. U moet bij de minister zijn. Maar er is ook een zeldzaam voorbeeld waarin hij zelf zegt, ik wou dat ik meer macht had dan ik daadwerkelijk heb gehad. En dat is bij het debat over de enquête naar Groningen. Dat was in juni dit jaar. En toen zei hij, ik wou dat ik eigenlijk meer macht had kunnen hebben, want dan was het niet zo afgelopen als het nu is afgelopen. Hele interessante quote. Luister maar even. Er is heel veel gebeurd, maar het was niet genoeg. En op een paar belangrijke punten had ik zelf meer impact willen hebben, dat daadwerkelijk we nu verder waren geweest dan we zijn. Ja, maar dat wil hij dus. Maar dat is op papier dus niet geregeld. Peter Reewinkel, moeten we eigenlijk op papier ook die macht meer naar de premier toeschrijven? Ik vind van wel. En dat hebben we heel langzamerhand ook wel een beetje gedaan. Er is uiteindelijk nu een agenderingsbevoegdheid voor de premier. Dus dat kan, hij kan ook zelf echt onderwerpen op de agenda van de ministerraad zetten. Maar volgens mij moeten we ons geschreven recht echt veel meer in overeenstemming brengen met nogmaals die praktijk van een premier die heel veel macht wel degelijk heeft. Misschien had er het in sommige gevallen inderdaad nog wel meer willen hebben. Maar de vraag is natuurlijk ook vaak aan de orde geweest. Ja, zou je de premier of de kabinetsformateur niet rechtstreeks moeten kiezen? Ja. En nu hebben we dus vaak verkiezingen. En misschien dat nu ook wel weer uiteindelijk zo zal zijn. Ja. Die Tweede Kamerverkiezingen die dus gaan over wie moet de premier worden. En dus niet zozeer over wie komt er in die Tweede Kamer terecht. Maar misschien moet je er ook gewoon de consequentie uittrekken. Dat je dat uit elkaar haalt. En dat je de premier of de kabinetsformateur, is al heel vaak voorgesteld. Het is er nooit van gekomen. Maar er zal vast voor gepleit blijven worden. Ja, want Joost, het politieke speelveld ligt nu helemaal open. Zit er ook verandering aan te komen of niet? Ja, the wind of change, hè, in goed Nederlands heet dat. Ik was vanochtend toevallig bij een premierskandidaat, Dylan Jezukus van de VVD. Want zij maakt het programma bekend. En ik vroeg haar ook of zij, als ze premier zou worden, nog dingen anders wil doen. Want ze zei namelijk, ik wil afrekenen met oude politiek. Ik wil geen politieke spelletjes. Nou, ze had een aantal speerpunten op een nieuwe vorm van bestuur. En dit zei ze over de manier waarop ze formeel ook naar het premierschap kijkt. Ik denk dat het stelsel hoe we dat hebben ingericht wel heel zuiver is. We hebben vakministers. Die zijn daarmee aan de slag. Die moeten er ook mee aan de slag. En de premier heeft een andere taak. En dat loopt soms wel erg door elkaar, waardoor het erg diffuus wordt. Dus beter om dat gewoon strak in te richten. Ja, dus zij wil het meer scheiden, die verantwoordelijkheden, duidelijker. Maar zij wil het wel worden. Ze wil het sowieso worden. Ja, en Joost, vandaag wordt ook de premierskandidaat bekendgemaakt van BBB. Wie gaat dat worden volgens jou? Niet Dylan Jezukus, dat is dus voor de VVD. Jij ook niet, heb ik net vernomen in de wandelgangen. En kijk, de meest populaire is natuurlijk Pieter Omtzigt. Maar ja, die gaat niet met BBB. Dus misschien moeten ze gewoon Petra Omtzigt introduceren. Maar goed, dat is niet serieus natuurlijk. Nee, we gaan het zien, Patrick. Peter Reewinkel, denk jij die het weet? Die het wordt? Nou ja, ik hoor natuurlijk ook wel namen op de radio. Dat aan Mona Keijzer misschien zou worden gedacht of hoogleraar. Ik ben heel benieuwd waar ze mee komt. Ik vind het wel bijzonder. Nogmaals, het is al eigenlijk helemaal niet meer zo aan de orde. Want in ieder geval op dit moment lijkt helemaal niet dat de BBB de grootste partij gaat worden. Ja, en ik vind dat je ook onmacht, dat je daar ook niet te veel omheen moet. Dat wees daar gewoon duidelijk over. Wij willen graag die functie vervullen. Wij willen graag de man of de vrouw leven. Duik daar niet voor weg. Wees daar wat uitdrukkelijker over. Nou, we wachten vol verwachting af. Politicus Peter Reewinkel en politiek verslaggever Joost, dank jullie wel. De Nieuwsbv. Aankomend geneeskundestudent Mila van 18 die schrok zich helemaal kapot tijdens de introductieweek in Nijmegen, want ze moest drinken. Ze moest heel veel drinken. Haar moeder, neuropsycholoog Berit van der Veen, deelde haar zorgen in een open brief op LinkedIn om mensen te waarschuwen voor de immense schade van problematisch alcoholgebruik. Mila en Berit van der Veen, goedemiddag. Goedemiddag. Mila, ik begin even bij jou, want hoeveel moest jij drinken tijdens de introductieweek? Ja, nou, ik heb zelf niks gedronken, maar constant werd er eigenlijk gevraagd, wil je wat drinken? Al de eerste minuten dat ik daar kwam bij de kennismaking. En vervolgens kreeg ik telkens wat aangeboden. En dan gingen we naar een dispuut toe. En dan was de eerste vraag, wie wil er bier? En dan waren we bij de bowlingbaan. En dan was het telkens, ja, gratis shotjes voor iedereen. En dan ja, liep iedereen erheen. Maar dan bleef ik zitten. Ja, ja, ik hoef dat niet. En dit was ook al 's ochtends vroeg? Ja. En het ging de hele dag door? Ja, dit begon 's ochtends en dan hadden we eventjes, nou, gingen we ergens naar een activiteit en hadden we even pauze. En dan was het, oh, wie wil er weer wat drinken? En dan werd het weer uitgedeeld. Oh, wie wil er nog eentje? Maar het was niet verplicht? Nou, eigenlijk, ja, iedereen nam het. En er waren ook sommigen die dan eerst een soort van nee zeiden. En toen van, ja, wil je toch niet? Of dat er daarna weer werd gevraagd, ja, wil je toch niet eentje? Ja, en toen zeiden ze wel ja. Dus het is ja indirect niet verplicht, maar toch een sociale druk, ja, precies. Maar wat vond jij daarvan, Mila? Ik vond het eigenlijk gewoon vreemd. Ja, gewoon niet kloppen al meteen zo 's ochtends. Tuurlijk dat je op een feestje een biertje drinkt, dat snap ik. Maar al meteen de hele dag door, dat snap ik gewoon niet. Ja, en Berit, wat dacht jij toen Mila, je dochter, met deze verhalen thuis kwam? Ja, ik... Ik denk dat in het begin, een soort naïva. Ik dacht, ja, natuurlijk, hè, dat hoort erbij. En, maar gaandeweg, er waren hier natuurlijk 3 jongeren in ons huis. 3 bewuste jongeren. En dan op een gegeven moment hoor je hun gesprek. En ging ik vragen stellen, raakte ik ook wel geïntrigeerd van... goh, joh, serieus, begint dit in de... heb je het nu over de ochtend? En ik is een soort van, dat meen je niet, weet je wel. En dus zo, het werd eigenlijk, het viel me op dat ik dacht, waar gaan die gesprekken zouden over hele andere dingen kunnen gaan. Maar ik hoor vooral heel erg hun verbazing, verbijstering over... Ja, hoe inderdaad die alcohol maar telkens de hele dag door als een soort, ja, alsof het water is, alsof het een frisdrankje is, aan de student werd gebracht. En toen dacht ik op een gegeven moment van, jeetje, het riep ook heel veel bezorgdheid bij mij op. Ja, want jij bent dit neuropsycholoog. Dit is toch niet wat je wil. Jij als neuropsycholoog weet wat alcohol met onze hersenen kan doen. Want hoe schadelijk is het om zoveel alcohol te drinken op deze jonge leeftijd? Ja, het is heel erg schadelijk. Hè? Alcohol, zeker voor het brein wat in ontwikkeling is. Hè, tot je 25e, 26e zeggen we meestal, krijgen we nog hersencellen erbij. Hè? En vanaf dat moment zal de afname van hersencellen na je 26e is groter dan en komt er niks meer bij. En we weten wel dat het brein plastisch is, hè? Dus dat het zich kan aanpassen. En wat ik zie, ik werk in de ouderenpsychiatrie. En we hebben ook het Centrum voor Alcohol in Venray. Ja, en ik heb heel veel neuropsychologische onderzoeken gedaan. Al 25 jaar lang. Ook op een afdeling medische psychologie. En dan zie je gewoon wat het doet. En dan gaat het echt over excessief alcohol gebruiken, jarenlang. Bij verslavingsgevoelige mensen. En wat gewoon heel belangrijk is, is dat je jongeren, zeker kwetsbare jongeren, dat je ze niet in een setting brengt waarbij het echt gedaan wordt alsof dat normaal is. Weet je, dat was denk ik wat mij zo choqueerde. Van serieus, in de ochtend, waarom bied je het aan? Waar gaat dit over? Kijk, dat het in de avond op een feest, maar ook elke dag. Maar Mila, jij viel daar ook vooral over, hè? Dat het zo normaal gevonden werd. Ja, precies. We konden toch ook gewoon 's ochtends en 's middags gewoon frisdrank drinken, of zonder koffie. Alcohol. Ja, precies. Maar dat het wordt echt gewoon als normaal gezien. Het wordt ook gewoon in je handen gedrukt van hier, dat is toch... Ja. En Berit, jij hebt ook contact gehad met de Radboud Universiteit. Die klopt. Organiseren deze introweek. Wat hebben zij hierover gezegd? Ja, ik had los van mijn post op LinkedIn, want dat was me echt op een gegeven moment uit het hart, ja, echt een hartekreet inderdaad, een shout-out. Dat ik dacht, joh, dit moeten we toch niet willen? Hoe kunnen we, ik ben altijd van de verbinding en constructief kijken van, ja, niet alleen maar iets benoemen, maar ook van, goh, wat kan je hier nou mee? Hè? En dus ik dacht, ja, wie kan ik aanspreken? Wie heeft dit, hoe is de organisatie? Ik zou het liefst ook met jongeren, met studentenverenigingen hierover praten, of in gesprek gaan, hoe zou je het anders kunnen doen? Dus toen heb ik ik ook een e-mail gestuurd naar de Radboud Universiteit. En die hebben daarop ook echt heel snel een reactie gegeven. Dat ze het heel serieus namen. Dat ze heel goed begrepen mijn verbijstering hierover. En dat ik gebeld zou worden. Nou, dat gebeurde ook de dag daarna al door een woordvoerder van de universiteit. En die willen heel graag ook in gesprek. Dat zal volgende week ergens zijn. En toen bleek ook wel in dat gesprek eigenlijk met de woordvoerder, die dacht van jongeren drinken, hè, dat hoort er ook wel bij. En we geven ook wel aan als universiteit, als überhaupt, hè, door het hele jaar heen, voor 3:30 geen bier. Toen ik vertelde van, goh, maar dit wat ik nu benoem gaat over hoe actief, hoe proactief alcohol de hele dag door en elke dag vanaf de ochtend wordt aangeboden. Weten jullie dit? Ja, en daar schrok hij ook van. He, dus dan denk ik ook van, goh, hoe het wordt natuurlijk uitbesteed. Er zijn misschien ook studentenverenigingen die dingen dan organiseren. Ze geven wel regels mee. Adviezen. Maar dan denk ik, ja, misschien is dat dan ook een soort eye-opener van, goh, maar wat gebeurt er dan in de praktijk eigenlijk? Ja, ze moeten gewoon handhaven. Veel meer erop letten. Ja, en inderdaad de regels naleven. Maar Mila, wat vinden je medestudenten ervan dat jullie dit aankaarten? Vinden ze dit het prettig? Of denken ze gewoon van, nou, wacht eens even, dit hoort er nu helemaal bij? Ja, er zijn zeker een aantal die inderdaad ook wel denken van, dit hoort er natuurlijk bij en het is 1 week in je leven en je moet genieten en dat soort dingen. Maar ook zeker vrienden van mij, die hebben hier ook niet aan meegedaan. En die zijn zich ook bewust van wat de schade van alcohol, wat de schade daarvan is. Dus die vinden dit ook heel belangrijk en die schokken inderdaad ook van, ja, gewoon de hele dag alcohol, dat is gewoon gek. Dat kan niet goed zijn. Heel goed dat jullie dit aankaarten. Heel veel dank, Mila en neuropsycholoog Berit van der Veen. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Als je een film wilt maken, dan heb je allereerst een regisseur nodig. En dat merkten de mannen van Nederlands Hoop al in 1971. Wij kregen op een advertentie 70 regisseurs. En dat is een beetje te veel. Zelfs voor een Nederlandse speelfilm. Dus hebben we een kleine test moeten houden. En na de eerste test bleef er 0 over. En dat is een klein beetje te weinig. Zelfs voor een Nederlandse speelfilm. Dus toen hebben we de test weer iets eenvoudiger gemaakt en toen bleef er 69 over. Er was er één ziek geworden. Vandaag krijgt de Amerikaanse regisseur Wes Anderson in Venetië een oeuvreprijs. Tenminste, als hij dan niet ziek is. Wat hem zo bijzonder maakt, dat hoor je in de Nieuwsbv. Maar eerst het nieuws. Clemens Peters. NPO Radio 1. Gemeenten willen lachgascilinders apart gaan inzamelen in de Milieustraat. Sinds lachgas begin dit jaar onder de opiumwet valt, zit er geen statiegeld meer op die lege cilinders en dan komen ze dus steeds vaker in het afval terecht. En daar kunnen ze ontploffen in de vuilniswagen of in de afvaloven. De provincie Gelderland mag de wolf op de Hoge Veluwe voorlopig niet verjagen met paintballgeweren. De rechtbank geeft de provincie 6 weken de tijd om met betere argumenten te komen waarom de wolven met verf moeten worden verjaagd. De zaak was aangespannen door de faunabescherming. De meningsverschillen over de voorgenomen krimp van luchthaven Schiphol naar 440.000 vliegbewegingen per jaar lopen hoog op. De Amerikaanse overheid dreigt volgens de Telegraaf met tegenmaatregelen als Amerikaanse maatschappijen minder op Schiphol mogen vliegen. Een besluit over de krimp van Schiphol moet van de Amerikanen doorgeschoven worden nu het kabinet demissionair is. Wopke Hoekstra stopt vandaag als demissionair minister van Buitenlandse Zaken. De CDA'er heeft zijn ontslag ingediend bij de koning. Hoekstra is kandidaat om eurocommissaris te worden als opvolger van Frans Timmermans. En dan gaan we naar de ANWB. En dat doen we op de kop af vandaag. 25 jaar toch ook namens mij en namens de Nieuwsbv. Van harte gefeliciteerd, Erwin de Hart. Dankjewel. Ik zal het doorgeven hier op de afdeling. Ondertussen wordt er ook nog gewerkt. Op de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel, staat een file bij knooppunt Watergraafsmeer 5 kilometer. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer bij de Koentunnel 3 kilometer file. 10 minuten vertraging door een ongeluk. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. 30 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 5 kilometer file. 2 rijstroken zijn dicht. A28 Amersfoort-Utrecht. 20 minuten vertraging tussen afrit Den Dolder en Utrecht, 5 kilometer file. Op de N65 Tilburg richting Den Bosch, 30 minuten vertraging tussen afrit Helvoort en Vught in 3 kilometer file. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op vrijdag uiteraard Kees van Amstel. Ik moet het hebben over een taboe in de onderwijswereld. En het heeft te maken met het lerarentekort in dit land. Voor ik het erover heb, ik weet het, het lerarentekort is... Jaha, nieuws, de tikkende plaat. Elk jaar in augustus is het tekort nog verder toegenomen... en elk jaar willen nog minder mensen leraar worden. Eén Vandaag deed dit jaar toch weer een poging. De kans is groot dat leerlingen die maandag weer beginnen... minder lessen krijgen dan ze eigenlijk horen te krijgen. Het piept en het kraakt in het onderwijs al jaren. Ja, en als er wel een leraar voor de klas staat, is het dan wel een echte leraar. Maar hoe dit probleem op te lossen? De Algemene Onderwijsbond constateert dat er steeds meer onbevoegden voor de klas staan. 40% van de Amsterdamse basisscholen zet dit seizoen onbevoegde leerkrachten in. De vierdaagse schoolweek wordt steeds normaler en dat is even slikken voor alle hardwerkende bakfietsvaders en havermelkmoeders. Kijk, er worden heel veel redenen genoemd voor het lerarentekort in Nederland. Meestal hoor je dit. Maar bovenal zou het vak ook aantrekkelijker moeten worden gemaakt. Qua werkdruk en ook financieel. Salaris, werkdruk, te weinig carrière-mogelijkheden, te grote klassen, al jaren dezelfde riedel. En toch hoor ik steeds vaker nog een reden. Maar het is een beetje taboe om daarover te praten. Sommige leraren stoppen namelijk vanwege de leerlingen. De Nederlandse leerling heeft er namelijk niet altijd zin in. En laat dat weten ook. Tuurlijk bestaat het grootste gedeelte nog steeds uit ontzettend lieve, leuke kindertjes. Tuurlijk. Maar ze zijn tegenwoordig, zoals dat heet, mondig. Mondig en welbespraakt. Maar het is ook een eufemisme voor continu grote bekken, geen enkel gezag meer boven zich dulden en de docenten uitschelden voor kankerhoer. En bleef het maar bij woorden. Jaren geleden was dit al nieuws. Scholen moeten meer opkomen voor hun leraren... die steeds vaker te maken hebben met geweld van leerlingen. Dat zeggen vakbonden CNV en AOB. Het aantal incidenten in de klas stijgt. RTL had er ook nog cijfers bij. Leraren hebben het regelmatig zwaar te verduren. Zo'n 10% wordt wel eens gepest door leerlingen. En 8% krijgt ook met geweld te maken. 8% ervaart geweld. Tja, leg dan de stelling van Pythagoras maar eens uit... met een stoel in je achterhoofd. Een leerling vertelde het alsof het dagelijkse kost was. Wat heb je dan al zoal meegemaakt? Mensen die docenten gaan slaan, krukken gaan gooien, stoelen gaan pakken, tafels omgooien, dat soort dingen. Denk niet dat ik het alleen heb over moeilijke jongeren uit probleemgezinnen in de kansenwijken. Ook niet alle Anne Fleurs en Beren en Vlinders en Julia's op hun witte elitaire gymnasia doen wat de leraar zegt. Mijn vader vindt dat ik bereikbaar moet zijn, dus houd ik mijn telefoon bij me. Als u het daar niet mee eens bent, ja, dan belt u mijn vader maar. En denk ook niet dat het gaat om 16- of 18-jarigen. Ik hoor steeds meer basisschooldocenten dat ze geen zin meer hebben in groep 8... voor de oudjes, de vroegere zesde klas. Die 11, 12-jarigen zijn tegenwoordig al volle pubers. En een aantal drijven menig lieve juf tot wanhoop met hun grote waffels. Niet allemaal, hè? Mijn nicht, zeer ervaren basisschooldocent in Amsterdam... vertelt dat een jongetje van zes, tegen haar schreeuwde... dat ze haar mond moest houden, want hij maakte de dienst uit. Goed dat hij die uitdrukking al kent. Heeft ze wel even fijntjes rechtgezet, maar toch. Ander voorbeeld wat ik graag aanhaal. Andere juf vroeg aan een jongetje van zes... om zijn rommel in de poppenhoek op te ruimen. Hij zei vervolgens, rot op, ik ga die tering zo niet opruimen. En dan maar aardig blijven. En uitgescholden worden voor kankerhoer is één... Op 2 staat de matige werklust. Zelfs op de hbo's en universiteiten klaagt men steeds meer... over luie en totaal ongemotiveerde studenten... die werkelijk nergens zin in hebben. Docenten geven aan het gevoel te hebben... voortdurend veel meer te investeren in hun leerlingen of in de school... dan ze ervoor terugkrijgen. Ook een reden voor veel jonge docenten om te stoppen. Nou ja... Het is minder erg dan een stoel voor je kop, kun je zeggen. Wat kun je eigenlijk doen tegen geweld van leerlingen? Niet veel, volgens het CNV. Wat mag wel? Praten. Je mag je mond gebruiken. Je mag boos kijken. Maar dan ben je wel uitgepraat. Praten. Ja, ook in de klas is het voortdurend polderen. Gelukkig mag je nog wel boos kijken. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Deze zomer kan met recht de zomer van de Vlaamse superster Pommelien Thijs genoemd worden. De zangeres en actrice schittert in de hitserie Knokken Of. Haar debuutalbum kwam binnen op 1 en haar nummer Erop of Eronder is in België uitgeroepen tot de zomerhit van het jaar. Het is erop of eronder, nu of nooit. We hebben zoveel tijd al weggegooid. Is het beter hier of beter dat je gaat? Pommelien Thijs, bijzonder goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ja, hoe voelt dat nou dat het zo jouw zomer is? Het was een heerlijke zomer. Het was een heerlijk drukke zomer ook, met heel veel dingen waar ik lang naartoe had gewerkt. Dus ja, het was een top laatste maanden voor mij. Ja, en je hebt vandaag ook weer twee optredens staan. Heb je ook niet te veel te doen? Word je niet enorm geleefd? Is het niet veel te druk? Het is met momenten wel veel te druk, akkoord. Maar het is natuurlijk ook wel enorme kansen die ik kan pakken deze zomer. En ik treed ook enorm graag op omdat je heel veel energie geeft. En die energie krijg je ook wel 100 keer terug. En er staat vakantie om de hoek voor mij. Dus het is nog de laatste loodjes van een heel fijne zomer. Maar over een paar maanden kom je ook naar Nederland, toch? Om hier op te treden. Ja, klopt. Ik ga op tour voor het eerst. En dat is in België, maar we hadden ook een paar zalen in Nederland opengezet. En daar waren er eigenlijk meteen een paar van uitverkocht. Dus we hebben nu denk ik wel acht verschillende zalen staan. Dus het is ook heel spannend om eens naar Nederland te komen. Dus ik moet snel zijn om nog kaarten te vinden. Kan zeker. Ik kom op heel veel verschillende plekken. Van Utrecht tot echt Groningen ook. Ja, dan even over de serie Knokkenhof. Dat speelt zich af in de gelijknamige Vlaamse badplaats. Draait om vakantie van een stel rijke jongeren. Die serie is een mega-hit, zowel in België als in Nederland. Had jij dat verwacht? Oh, je kan daar zo heel weinig van verwachten op voorhand altijd. Dus dat vind ik altijd een moeilijke om op voorhand te voorspellen. Ik heb het ook een zomer geleden al opgenomen. Dus ik heb daar eigenlijk een jaar lang zit je dan ook mee te wachten op wat dat gaat worden. Maar we zijn wel heel, heel, heel blij met de respons die gekomen is. Het was eerst in België uitgekomen. En daar was het heel goed ontvangen. En dan later ook in Nederland. Dus ja, we kunnen alleen maar blij zijn met het succes van die reeks. Ja, en jij speelt een van de hoofdrollen. Laten we even luisteren naar Louise. Ik heb een bipolaire stoornis. Ah. En? Ik schommel nogal mijn moed. Ah. Het ene moment ben ik heel down en het volgende moment heel high. Mm. Niemand voelt zich constant hetzelfde, toch? Bij mij is het nogal extreem. Hoe is het om iemand te spelen met een bipolaire stoornis? Wel spannend. Ik denk dat het vanaf dat je met stoornissen zit, dat je het vooral heel juist wilt doen. Of dat is toch, vind ik, heel belangrijk. Dus ik denk dat ik qua voorbereiding van die rol vond ik wel heel spannend om daar gewoon heel veel over te lezen en heel veel over te spreken met mensen. En het spelen zelf is natuurlijk wel heel intens, omdat je sommige dagen haar speelt op het toppunt van haar manie. En dus een heel intense scène voor je krijgt. Maar het kan dat je na de lunch haar op een compleet dieptepunt moet spelen. En dat is wel een uitdaging om zowel fysiek als mentaal tot die punten te komen of zo. Ja, en ben jij nou een zangeres die acteert of ben je een actrice die zingt? Ik ben iemand die allebei heel graag doet. Ik heb het eigenlijk altijd een beetje de combo gedaan. Ik hoop dat ik dat ook lang blijf doen. Goh, meestal zeg ik het met het project dat ik het meeste bezig ben, dat ik dat dan het liefste doe. Dus voorlopig ben ik in... Oh, nee, ik kan het niet beantwoorden eigenlijk. Het is echt een beetje van beide. Maar nu ben je vooral aan het optreden, dus ben je eigenlijk vooral nu zangeres? Kijk, op dit moment, deze zomer ben ik een zangeres die acteert. Maar als er een tweede seizoen zou komen, dan ben ik een actrice die zingt. Ja, en je doet het allebei heel sterk, heel goed. En je bent ook geen onbekende hier. Want in 2020 had je al een enorme hit samen met Jaap Reesema, Nu Wij Niet Meer Praten. Ja, dit nummer gaat over een relatie die uit is. Zijn jouw nummers altijd persoonlijk die je schrijft? Ja, dat vind ik wel een belangrijke. Ik denk dat het heel fijn was om na Nu Wij Niet Meer Praten een beetje te gaan zoeken van oké, wat wil ik eigenlijk vertellen? Hoe wil ik eigenlijk klinken? Wat is een beetje een genre dat goed voelt en teksten die goed voelen? Maar teksten blijven gewoon wel een heel belangrijke voor mij. Ik denk als artiest dat je wel moet zorgen dat je ergens voor staat. Of dat tenminste de teksten die je schrijft en de muziek die je maakt heel eerlijk naar jezelf toe is. En dat heb ik proberen te doen op mijn eerste plaat per ongeluk. In een vaak een poprock-achtige sound. Ja, en wat zijn dan de onderwerpen zoal? Verschilt heel erg. Ik ben 22, dus het zijn zo alle dingen die een 22-jarige wakker kan houden. En dat zijn er veel, denk ik. Sommige dagen is dat inderdaad een relatie die misloopt. Andere dagen is dat de aarde die opwarmt of het abortusrecht dat is teruggedraaid. Dus op mijn plaat verschillen die onderwerpen ook wel heel erg. Vond ik ook wel leuk om gewoon te vertellen over wat er op je lever ligt of zo. Ja, en we gaan zo meteen luisteren naar een duet dat ook op jouw plaat staat met Mo. En waar gaat dat nummer over? Met Mo had ik geschreven eigenlijk over een beetje je hoofd echt letterlijk uit willen zetten, omdat je het allemaal niet echt kunt vatten of kunt een plek geven. En dat je er dus maar voor kiest om een beetje num te gaan in een situatie. Wat natuurlijk niet een goede oplossing is, maar wel eentje is waar we ons beiden soms eens konden in vinden. Dus ik denk vooral over het navigeren een beetje in, oké, er gebeurt van alles en het is veel. Hoe ga ik mijn hoofd hierbij nog goed houden en nog blij houden of zo? Ja, het is een mooie plaat met Mo en je hebt dus ook al met Jaap Reesema samengewerkt. Zijn er nog andere wensen qua duetten met Nederlandse artiesten? Ik ben enorm fan van heel veel Nederlandse artiesten. Ik vind Vrouwtje een ongelooflijk coole. Maar idem met Goldband of Wies vind ik ook heel leuk. Wies vind ik echt een ongelofelijke band. Dus ik denk dat die zeker wel ook mee op mijn lijstje staan of zo. Ja, en Wies luistert altijd naar dit programma. Dus die gaan onmiddellijk contact met jou zoeken. Maar Pommelien Thijs, mooi even met jou te mogen praten. En wij gaan nu luisteren naar jouw duet met Mo, Droom het donker weg. Dankjewel. Ik heb mijn hoofd vandaag weer uitgezet. Als ik niks voel, dan gaat niks ook slecht. En ik hou het voor mezelf, dus niemand luistert echt. Ik heb mijn hoofd vandaag weer uitgezet. Ik droom het donker weg. Weer een nieuwe dag. Krijg ik van het zonlicht een teken. Want ik zie ook wel hoe zij me uit mijn bed wil gaan halen. Alsof het nooit anders was. Welkom in de nieuwe stad. We lopen voor het eerst door de straten. En we hopen dat de lichten ons gaan leiden om even te dansen en de rest te vergeten. Want wat als zij mij niet hetzelfde zien? Ik heb mijn hoofd vandaag weer uitgezet. Als ik niks voel, dan gaat niks ook slecht. En ik hou het voor mezelf, dus niemand luistert echt. Ik heb mijn hoofd vandaag weer uitgezet. Ik droom mijn donker weg, weer een nieuwe dag. We lopen achterna wat we willen. Maar ik zie dat alles weer hetzelfde gaat, het verveelt me. En ik hou het voor mezelf, dus niemand luistert echt. Ik heb mijn hoofd vandaag weer uitgezet. Ik droom het donker weg. Mijn grote mensen zorgen komen vast nog wel van pas. Mijn kleine mensen dromen laat ik even wat het was. Mijn grote mensen zorgen komen vast nog wel van pas. Mijn kleine mensen dromen laat ik even wat het was. Want wat als zij mij niet hetzelfde zien? Hier gaan we weer. Ik heb mijn hoofd vandaag weer uitgezet. Als ik niks voel, dan gaat niks ook slecht. En ik hou het voor mezelf, dus niemand luistert echt. Ik heb mijn hoofd vandaag weer uitgezet. Ik droom het donker. Een mix van absurdisme en humor en dat in een zeer herkenbare en kleurrijke stijl gefilmd. Zo worden de populaire films van Wes Anderson omschreven. En dan denken we aan The Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom en meest recent Android City. Ja, het is eigenlijk een Amerikaans woestijnstadje waar in de jaren 50 een ruimtevaartcongres plaatsvindt. Some of our information about outer space may no longer be completely accurate. Anyway, there's still only 9 planets in the solar system as far as we know, Billy. Except now there's an alien. What's happening now? I don't know. I don't like the way that guy looked at us. The alien. How'd he look like at we're doomed. Maybe we are. I've just informed the president. How long can they keep us in Asteroid City? The world will never be the same. They're strange, aren't they? They're children compared to normal people. Yes, that's correct. It's true. I don't know what train he's on. Would you tell me where? Een stukje uit de trailer van Asteroid City. En vandaag krijgt Wes Anderson een oeuvreprijs op het filmfestival in Venetië. En hij brengt ook een nieuwe korte film uit. Ik ga daarover praten met Wes Anderson, kenner en fan, Roel Jetsen van As. Jij bent echt fan, maar je bent ook op hem afgestudeerd. Ja, zeker. Ik heb mijn afstudeerscriptie over Wes Anderson geschreven, inderdaad. Ja, maar wat heb je dan onderzocht? Nou, ik maak zelf ook films. En ik kreeg heel vaak het commentaar, je kiest stijl. Verkies je boven substantie, dus inhoud. En toen dacht ik me, ja, maar dat hoort Wes Anderson waarschijnlijk ook heel vaak. En toen dacht ik, dat ga ik een keer onderzoeken. Dus mijn scriptie is eigenlijk een onderzoek over stijl versus substantie eigenlijk. Van, heeft Wes Anderson wel inhoud? En dat heb ik onderzocht en dat liep een beetje uit de hand. Uiteindelijk werd het een boekwerk van meer dan 100 pagina's. Maar dat is mijn onderzoek geweest. Ja, oké, okay, ja. Maar wat was dan de conclusie? Ja, goede vraag. Nou ja, daar heb ik dus heel lang over gedaan. Want ja, ik vond het op zich. Ik begon al een beetje van ja, dat is onterecht natuurlijk. Er zit heus wel inhoud in. Want ik vind het leuk, dus er zal heus wel inhoud in zitten. Maar ja, goed, je moet het dan wel daadwerkelijk onderzoeken. En dan kom je op een gegeven moment er toch wel achter dat. Want heel vaak wordt gezegd tegen Wes Anderson of over Wes Anderson dat het vooral een mooi plaatje is. En dat het vooral. Ja, dat het leuk gekadreerd is en nou ja, daar blijft het wel bij. En waar zit de emotie, waar zit het verhaal, waar zit nou, de essentie eigenlijk van een goede film? En dat zit eigenlijk in die frames. Dus zeg maar, hij ik weet niet, ken je Wes Anderson? Nee, ik ken hem zelf niet, maar ik ken zijn film. Je kent zijn film. Ja. Nou ja, dan heb je op een gegeven moment Je ziet heel vaak dat hij een hele bepaalde manier van frame heeft. En setopbouw en kadreren. Ja, en personages, hoe die zeg maar, ja, in het frame staan. En heel veel kleine details en kleurbewerkingen. En al die dingetjes, dus hoe een persoon staat. Wat bijvoorbeeld op zijn bureau ligt. Dat vertelt allemaal een verhaal. En dus uiteindelijk, zelfs al heb je het puur over het beeld zelf. Dan nog zit daar zoveel verhaal en achtergrondinformatie in. En daar moet je misschien wel een beetje moeite voor doen. En dat is misschien het probleem, maar... Dat is dus gewoon visuele kracht. Ja, dat ja, je gewoon echt met beelden het verhaal wil vertellen. Ja, ik bedoel, ja, we zeggen dat nooit over Stanley Kubrick of zo, over Space Odyssey. Maar er zitten ook heel veel, ja, het klinkt lullig, maar nietszeggende scènes in. Waar de camera maar gewoon een beweging maakt. En eigenlijk niks nieuws vertelt. Maar juist die opbouw en juist die dat niks. Ja, nu zit ik echt vloek in de kerk, maar dat nietszeggend. Zeg maar dat frame wat maar zich blijft herhalen, dat vertelt juist het verhaal. En dat doet Wes Anderson ook heel goed. Dat doet hij zeer goed, maar hij krijgt in Venetië vooral een oeuvreprijs voor zijn stijl. Maar in die stijl moeten we dus ook concluderen dat daar de inhoud ook in ja, zit. Zeker, ja, zeker. Ja, nu, voor de mensen die nog nooit een Wes Anderson film hebben gezien, ja, kan je zijn stijl eigenlijk omschrijven? Ja, zeg maar, als je het heel kort samenvat, zit bijna altijd een centraal compositie in. Dus een personage staat midden in het frame, of personages bewegen over een bepaalde, ja, we noemen dat een waslijncompositie. Dus vanaf het, zeg maar, vanaf de lens van de camera zie je meerdere lijnen achter elkaar aan als een waslijn. En daar bewegen de personages zich over, zeg maar parallel aan het lensoppervlak eigenlijk. En soms dan bewegen ze ook 90 graden, dus recht in een rechte lijn van de lens af. Ja. Ze bewegen als een soort van toren op een schaakbord. Ja. En ze kijken elkaar precies altijd recht aan of recht in de camera. Dus altijd 90 graden hoeken. Dus er zit bijna nooit een scheve hoek in, moet ik zeggen. Asteroid City speelt daar wel wat mee. Maar nog steeds is dat heel hard en heel gedecideerd is het gefilmd en gemonteerd ook. Nou ja, en de acteurs, en hij heeft altijd grote acteurs, die moeten ook heel gedecideerd spelen. Ja, klopt. Wat dat betreft is hij ook een strenge regisseur, toch? Ja, hij is een hele strenge regisseur. En dat zeggen ook heel veel acteurs zeggen dat ook over hem. Er zijn ontzettend veel interviews, want elke film daar zitten 20, 30 grote Hollywood-acteurs in. Dus dat is perfect om interviews mee te doen natuurlijk. Maar heel vaak zeggen ze eigenlijk precies hetzelfde. Hopelijk is dat niet ingestudeerd of voorgezegd door Wes Anderson, maar dat het een soort van zomerkamp is. Het filmen is superleuk, maar is heel kort en snel en to the point. Als in, het script ligt al helemaal vast. Er is niet bijna geen ruimte. Dus soms mag het een heel klein beetje, maar bijna geen ruimte in tekstaanpassingen, ook geen toonaanpassingen. Die worden van tevoren allemaal al worden intonatie inderdaad ook, precies. Zit helemaal vast. Wes Anderson maakt voordat hij de film daadwerkelijk schiet, heeft hij de film eigenlijk al gemonteerd. Zelf speelt hij de rolletjes. Doet hij de stemmetjes. Dus hij laat zien waar de pauzes zitten, waar de intonatie dus inderdaad zit. Hij heeft een heel storyboard. Hij heeft al helemaal uitgedacht. Dus eigenlijk is de film al af, maar hij moet alleen nog even gemaakt worden. Hij moet nog even ingekleurd worden. Ja. Ja, en dat is het. Ja, en waarom? Want ik vind ze toch ook grappig om naar te kijken. Hoe komt het dat het zo goed werkt? Ja, dat is ook een stukje timing, denk ik. Want Wes Anderson heeft dat gevoel dus blijkbaar heel erg voor timing. En wanneer moet iemand het beeld inlopen? En wanneer moet iemand het beeld uitlopen? Wanneer moet iemand iets zeggen? Wanneer komt er iets in de montage in beeld vliegen of wat dan ook? En juist bijna absurdisme. Ik weet niet of je dat helemaal kunt noemen. Maar het is een soort van, er zit een bepaalde gelaagdheid in. En ook een bepaalde, er zit ook een stukje afstand tussen de kijker en de film zelf in, zeg maar. Dus het is bijna alsof je naar een stukje toneel kijkt. Ja. En dat, ja, soms dat denk ik bijna, is het poppenkast, weet je wel. Dat is echt gewoon, dat is fantastisch om te zien. Het is een heel eigen. Ja, maar het is zo grappig dat je zegt, dat is fantastisch. Ja. Maar dat is dus ook het commentaar wat naar voren komt. Van ja, het is een poppenkast. Letterlijk. Ja, maar het is gewoon een echte eigen stijl die hij heeft qua filmen. En dat vind ik ook mooi, weet je wel. Als je echt gewoon de hand van de maker ziet. Mm-hmm. En nu komt er vandaag dus weer een film van hem uit. Een korte film, zeg maar, 40 minuten. Een film van gebaseerd op een verhaal van Roald Dahl. The Wonderful Story of Henry Sugar. Wat weet jij daarvan? Ja, dat is eigenlijk heel weinig over bekend. Over het proces ook. Zeg maar na Asteroid City, die hij in 2021 schoot, is hij eigenlijk direct doorgegaan naar deze korte film. En we hadden het net over toneel. Deze film is bijna helemaal geschoten op een toneel. Dus bijna alles speelt zich af in een soort van doos. En Wes Anderson, vaak wordt ook gezegd, oh, er zit een soort van nepheid in of zo. Dat haalt hij hier nog veel meer naar voren. Als je de poster, zeg maar, er zijn maar 4 foto's of zo tot nu toe bekend. Er is geen trailer, er is helemaal niks. Maar de poster zie je, zeg maar, want ik kan even kort over het verhaal vertellen. Nee, joh, we hebben allemaal geen tijd voor. Heb je geen tijd voor? Vertel gewoon over Wes Anderson, ja. Sorry. Ja, jee, wat doe ik hier dan ook? Dit is Wes Anderson. Ja. Dit is een college Wes Anderson. Nou ja, wat je ziet op die poster. Maar op die poster zie je al Benedict Cumberbatch, die de hoofdrol Henry Sugar speelt, of de titelrol. Die leert zichzelf bepaalde yogi-technieken aan, zodat hij, ik ga het plot niet helemaal verklappen, maar hij kan op een gegeven moment ook zweven. En op de poster zie je dat hij, zeg maar, van de grond komt. En in plaats van dat trucage is en CGI en greenscreen en zo, zit hij gewoon op een kist van glas of van spiegels. En dat kun je gewoon, hij laat ook net dat stukje techniek laat hij zien. En dat is, kun je, als je op de posters, dan zie je dan net die doos. Ja, klas. Ja, zelfs de posters van Wes Anderson die zijn al fascinerend. Ja. Dankjewel, Roel Jetsen van Assen. Jij bent een Wes Anderson kenner en ook een liefhebber. En jij kan er volgens mij nog wel 38 afleveringen van de Nieuwsbuffet over vertellen. Maar in ieder geval is de nieuwe film in oktober te zien op Netflix. Dankjewel. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Gaat ook gewoon weer door. We gaan gewoon door. We gaan niet stoppen. Ja, het is alweer bijna september. Met bijzondere gesprekken. Medium grote vogel. Matige beschrijving. Ja. Onmisbare wetenswaardigheden. Baksteen oranje onderkant. Prachtige gouden veerrandjes en die zwarte rugveren. En elke week de column van Peter Heerschop. Eerste voorspelling. Kabinet en Kamer gaan met reces en krijgen in die tijd precies evenveel voor elkaar als de rest van het jaar. Agro Tros. Zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Vanavond in Meldpunt. Zorgen om de gevaren van de fatbike. Ze gaan vaak veel harder dan 25 km per uur. Berijders hoeven geen 16 te zijn en geen helm op. En verder, een hotel in Zandvoort cancelt een bevestigde boeking vanwege de Formule 1. Vanavond om 7:50 bij Max op NPO 2. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. Weet jij nog dat we die 20k kwijtraakten? Door die spookfactuur? Ja. Nou, voortaan checken we dus eerst de IBAN en naam met SurePay. En het scheelt ook nog eens tijd dus. Ja, precies. Regel jij dit voortaan? Nieuwe klant? Doe altijd eerst de IBAN-naamcheck van SurePay. Nu 50 checks gratis op surepay.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. En vandaag de laatste aflevering van onze zomerserie De Tijdcapsule. Met de vraag aan onze gasten. Wat wil je meegeven aan een volgende generatie en moet voor altijd bewaard blijven? Vandaag bespreken we dat met viroloog Marion Koopman. Maar eerst het NOS Journaal, Clemens Peters. Journalist en presentatrice Clary Polak is overleden. Dat meldt Omroep Human. Polak was al enige tijd ongeneeslijk ziek. Ze werkte door de jaren heen bij diverse radioprogramma's, zoals het NOS Radio 1-journaal. En ook presenteerde ze de actualiteitenprogramma's Nova en Buitenhof op televisie. En dit zei Polak eerder over haar werk als journalist. Je hebt enorm goed excuus om zomaar mensen te benaderen, hem van het lijf te vragen. Het verschaf je een paspoort, zeg maar. Het verschaf je een paspoort. En zoals je weet is een paspoort bijna een identiteitskaart. Wat is dan je identiteit in dit geval? Dat ik altijd, wat er ook gebeurt, ik kan bijna geen gesprek voeren zonder zelf vragen te stellen. Ik vind dit ontzettend moeilijk. Ja? Want ik moet antwoorden geven. Ik ben een vragensteller. En dat heeft te maken met mijn journalistieke identiteit. Dat was Clary Polak in gesprek met Koen Verbraak. Polak was 67 jaar. De schulden van koopjesketen Big Bazaar zijn opgelopen tot richting de 30 miljoen euro, bevestigen twee schuldeisers aan de NOS. Vanmiddag bepaalt de rechter of de keten 4 maanden de tijd krijgt om betalingsproblemen op te lossen, een zogeheten afkoelingsperiode. Roland Muller van de economieredactie is in Leeuwarden, waar die rechtszaak vanmiddag speelt. Roland, gaan ze die 4 maanden uitslag krijgen, denk jij? Ja, dat is de belangrijke vraag voor vandaag. Krijgt Big Bazaar nog langer de tijd om orde op zaken te stellen? Dat zou betekenen dat ze met de schuldeisers in gesprek moeten om te kijken of er nog een oplossing komt voor de enorme schuldenberg die er inmiddels ligt. En inmiddels hebben wij inderdaad ook bevestigd gekregen van meerdere schuldeisers dat het uit de administratie van Big Bazaar zou blijken dat er inmiddels bijna 30 miljoen euro aan schuld zou liggen aan schuldeisers. Ja, en jij hebt verschillende schuldeisers gesproken. Hoe kijken zij naar die afkoelingsperiode? Ja, de meesten die ik heb gesproken, die vinden dat geen goed idee. Een aantal van hen die zal vandaag ook laten weten aan de rechter dat zij niks voelen voor zo'n afkoelingsperiode. En zij willen inzetten op een faillissement. Ja, en Big Bazaar-baas Jerke Kooistra, daar hoorden we de laatste tijd niet zo heel veel van. Is die er vandaag wel bij? Ja, we hebben vanochtend gehoord dat hij er waarschijnlijk wel bij is. Vooralsnog, laat zijn advocaat weten. Zij willen voor de rest nog niet bevestigen of inderdaad een schuldenlast is van 28 miljoen. Maar ze zullen hier wel zijn. Zij zullen tot nu toe naar onze informatie ook verdedigen dat zij die afkoelingsperiode wel degelijk goed kunnen aanwenden. Ja, en het is natuurlijk nog een koffiedik kijken, maar hoe verwacht jij dat de rechter gaat beslissen? Ja, inderdaad, dat weet ik natuurlijk niet helemaal. Maar wat wel een teken aan de wand is dat de rechter heeft besloten om de zaak een week naar verhoren te halen. Dat kan erop duiden dat de rechter vindt dat het in het belang is van de crediteuren om snel duidelijkheid te krijgen. Dat heeft de rechtbank ons ook laten weten. En wat daar ook ongetwijfeld mee zal spelen is dat er op een gegeven moment ook sprake was van achterstallige betalingen van lonen van personeel van Big Bazaar. En dat zal de rechter zwaar wegen en om die reden ook hebben toebewegen om de rechtszaak iets naar voren te halen. En heeft Big Bazaar ook op enig moment ook laten weten waardoor ze in de problemen gekomen zijn? Ja, ze hebben meerdere keren aangegeven dat zij te maken hebben met tegenslag. Die vooral te verklaren valt vanuit macro-economische factoren. Hè, dus een hoge rentestand, een coronacrisis, allemaal van dat soort factoren. Hoe het dan zo heeft kunnen zijn dat die schulden zo zijn opgelopen. Het verwijt dat er weinig wordt gecommuniceerd over wanbetalingen. Daar gaan ze tot nu toe niet erg op in. Nee, dankjewel, Roeland Muller van de economieredactie. De provincie Gelderland mag de wolf op de Hoge Veluwe voorlopig niet verjagen met paintballgeweren. De rechtbank geeft de provincie nu 6 weken de tijd om met betere argumenten te komen waarom de wolven met verf moeten worden verjaagd. De meningsverschillen over de voorgenomen krimp van luchthaven Schiphol naar 440.000 vliegbewegingen per jaar lopen hoog op. De Amerikaanse overheid dreigt volgens de Telegraaf met tegenmaatregelen als Amerikaanse maatschappijen minder op Schiphol mogen vliegen. Gemeenten willen lachgascilinders apart gaan inzamelen in de Milieustraat. Sinds lachgas begin dit jaar onder de opiumwet valt, zit er geen statiegeld meer op die cilinders en dus komen ze steeds vaker in het gewone afval terecht. En daar kunnen ze ontploffen in de vuilniswagen of de afvaloven. Het NOS-journaal. De SP van Lilian Marijnissen heeft zojuist het conceptverkiezingsprogramma gepresenteerd. En we praten erover met politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, wat valt je op in dat programma? Nou, de SP wil onder andere een forse verhoging van het minimumloon. Dat zou moeten worden verhoogd naar 16 euro per uur. En dat is op dit moment ongeveer 12 euro per uur. Nou, de SP wil daarnaast ook dat de aan het wettelijk minimumloon gekoppelde uitkeringen, zoals de AOW en de WAJONG, dat die blijven meestijgen met het minimumloon. En het gevolg zou dus zijn dat de meeste mensen met een laag inkomen er echt fors op vooruit gaan. Daarnaast wil de SP dat het openbaar vervoer gratis wordt. En willen ze ook de mogelijkheden verruimen voor onteigening van onroerend goed dat in handen is van grote beleggers. En ze willen verder dat de AOW-leeftijd weer omlaag gaat naar 65 jaar. Zodat mensen die dat zouden willen dan al zouden kunnen stoppen met werken. En verder willen ze een verregaande democratisering van de samenleving, zodat mensen meer te zeggen krijgen over hun leven. Dat is voor de SP een zeer belangrijk punt. Ook Lilian Marijnissen, de partijleider, schreef er ook een boek over eerder. En ik vroeg haar zojuist wat we ons daarbij moeten voorstellen. Dat mensen weer grip krijgen op hun buurt, op hun woning. Bijvoorbeeld door van die grote woningbouwcorporaties met dure bazen die niet besluiten waar er gesloopt gaat worden of waar er gebouwd gaat worden, de zeggenschap aan huurders te geven. Zodat we kunnen kiezen voor betaalbaar bouwen in plaats van wat beleggers willen, duur bouwen waar ze flink op kunnen verdienen. Maar dan moet je ook denken bijvoorbeeld aan het nationaliseren van onze energie en ons openbaar vervoer. Nu zien we dat de winsten die daar worden gemaakt veelal naar buitenlandse aandeelhouders gaan. Wij zeggen, nou, die winsten kunnen wij beter inzetten voor onze samenleving. Bijvoorbeeld voor het betaalbaar maken of gratis maken van het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld voor het verlagen van de energierekening. Maar je moet ook denken aan het referendum. Dus wij willen dat als politici foute beslissingen maken, dat mensen aan een noodrem kunnen trekken. Een bindend correctief referendum. En mensen op die manier ook nog meer grip krijgen op eigenlijk op de overheid en de politiek. Het is een heel ambitieus programma van de SP. U wilt onder andere gratis openbaar vervoer. U wilt een forse extra verhoging van het minimumloon. U wilt geld voor mensen in schulden, geld voor mensen in de jeugdzorg. Hoe gaat de SP dat allemaal betalen? Nou, dat gaan wij betalen door het geld te halen daar waar het zit. Dus wij verhogen flink de nu hele lage belasting voor grote bedrijven op hun grote winsten. Dan heb je het over meer dan 300 miljard euro afgelopen jaar. Het aantal miljonairs in Nederland groeit flink. Dus daar verhogen wij ook de belastingen. Verder komen we met een tax op wat ze dan flitskapitaal noemen. Dus de beurshandelaren die veel geld verdienen met weinig doen. Nou, daar kunnen we ook meer geld ophalen. Maar misschien nog wel het allerbelangrijkste. Wij willen toe naar een andere overheid, een andere samenleving, een andere publieke sector. Waar de mensen het voor het zeggen hebben in plaats van de dure consultants, de dure managers. Kappen met de marktwerking, kappen met de bureaucratie. En we denken dat we daarmee vooral heel veel kunnen besparen ook. Ja, dat was SP-leider Marijnissen in gesprek met politiek verslaggever Wilco Boom. Ook de VVD heeft zijn conceptverkiezingsprogramma gepresenteerd. De titel is Ruimte geven, grenzen stellen. Als eerste concrete punt noemt de partij van lijsttrekker Dylan Jesselgus het grip krijgen op de migratie. Dat is ook het onderwerp waarover het kabinet Rutte 4 was gevallen. En verder wil VVD de belastingen voor werkenden verlagen. Want werken loont nu niet genoeg, zegt Jesselgus. Dat is echt iets wat we niet mogen accepteren. En dat betekent dat we ook in ons programma daar duidelijke maatregelen voor voorstellen. Het verlagen van de belastingen voor werkenden, het verlagen van de energiebelasting, met beperken van de stijging van de vaste lasten. Zo staan er heel veel maatregelen in die er echt voor moeten zorgen dat werken loont, dat mensen met een gewoon middeninkomen goed rond kunnen komen en dat je niet bang hoeft te zijn aan het einde van de maand om door het ijs te zakken. Een ander opvallend punt in het verkiezingsprogramma is dat de VVD een kooprechtwet wil. En die moet ervoor zorgen dat iedere huurder van zijn sociale huurwoning die huurwoning kan kopen. Het weer, veel bewolking. In het zuiden zijn er nog buien en die trekken nu langzaam naar het oosten. En daarna laat de zon zich af en toe zien. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden. In het weekend is het overwegend droog met meer zon en dan wordt het een paar graden warmer. En er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erwin de Hart. Ja, goedemiddag. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is het druk tussen Knopend Hocht en Leende. 9 kilometer file, heeft 10 minuten vertraging. Een spoedreparatie op de A12 Utrecht richting Den Haag levert naast een verbeterde weg ook een file op. Bij Zoetermeer Centrum 3 kilometer file, 10 minuten is de vertraging. Op de N65 Tilburg Den Bosch 25 minuten extra reistijd bij Vught door een ongeluk. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Nogmaals bijzonder goedemiddag en ook al is het vandaag 1 september, ik noem het nog steeds zomer. En deze zomer nodigt de Nieuwsbv gasten uit met één centrale vraag. Welk lied, welk film, welk gerecht, welk verhaal, welk fenomeen is zo onwaarschijnlijk belangrijk dat het bewaard moet worden voor de volgende generaties? Oftewel, wat moet er in onze tijdcapsule? De Nieuwsbv tijdcapsule. Tijdcapsule. Vandaag is bij ons te gast viroloog Marion Koopmans, die we ook kennen als lid van het Outbreak Management Team. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Koopmans, ja, we kennen u uiteraard van uw duiding tijdens de COVID-pandemie. Ja. Nu ben ik er niet meer dagelijks mee bezig. U nog altijd wel? Jazeker. Op welke manier? Nou ja, het is mijn vak en het blijft fascinerend. Maar bijvoorbeeld, we zitten nog steeds te kijken naar hoe weet je, als je een nieuwe variant ziet, wat dat gaat doen. Want de vragen blijven nog steeds binnenkomen. Hè. Dat hoor je ook in het nieuws. Dus dat blijft bij ons toch de boel bezighouden. Ja, want u zegt het al, we horen het af en toe nog in het nieuws. En ook mensen in mijn omgeving die zeggen dan ineens, ik had corona. Dus het is er nog wel, maar de urgentie lijkt volledig weggezakt. Maakt u zich nog wel zorgen? Nou, ik denk dat het wel past bij deze fase. Dus het is duidelijk dat we er veel beter voor staan. Maar inderdaad, dit is een virus wat blijft circuleren, wat niet onschuldig is. Zeker niet voor mensen die wat kwetsbaarder zijn. Dus dat gaan we toch nog, ook zeker de komende winter, weer echt tegenkomen. Ja, en u zegt we staan er beter voor. In welke vorm dan? Nou, ten opzichte van het begin hebben zoveel mensen een vorm van immuniteit, dat natuurlijk heel veel uitmaakt in hoe ziek mensen worden en hoeveel mensen mee in het ziekenhuis komen. Maar we horen ook, iedereen kent de verhalen over long-covid. Er zijn veel mensen die daar toch ook klachten hebben die niet goed te verklaren zijn. Deels daarvan door COVID. Dus daar zit ook nog wel echt onbekendheid. Ja, dan los dan even van COVID. Met welke onderzoeken houdt u zich nog verder bezig? Ja, echt vooral weer. Dat is het leuke nu. Er is echt weer tijd voor de dingen waar we voor die tijd al mee bezig waren. En dat gaat meer over hoe zit het nou eigenlijk in die interactie tussen dieren en mensen. Als je daaraan sleutelt, wat gebeurt er dan? Dus we hebben een heel mooi project waarbij we in feite Nederland in kaart brengen als een biotoop. Waar we naar kijken, als je daar nou dingen in verandert, zoals nieuwe natte natuur, wat gedaan wordt vanwege de klimaatverandering, vanwege de zeespiegelstijging, om daar beter op voorbereid zijn, heeft dat nou gevolgen voor infecties? En als dat zo is, kunnen we dat dan op dusdanig doen dat die gevolgen er niet zijn. Dus dat je niet per ongeluk door het ene probleem op te lossen een nieuw probleem creëert. Nou, dat klinkt simpel, dat is het niet. Het is wel ook wetenschappelijk super interessant, want het dwingt je om echt vooruit te blikken. Ja. En dat is bij uitstek moeilijk. Dat is veel makkelijker achteraf. Want dieren en mens moeten samen leren leven op één planeet. Zeker, want daar zitten grenzen aan en die grenzen die zijn in zicht. En dat merken we aan infecties. Dus we merken dat er toch vaker infecties overspringen uit dieren naar mensen. En als dat gebeurt, dat het dan ook snel de hele wereld overgaat. En dat is echt gewoon ook een gevolg van ja, de impact van ons mensen op de planeet. Ja, en dat is omdat wij heel intensief bijvoorbeeld het vee beheren. Nou, we hebben letterlijk veel ruimte nodig voor alles wat we willen. Dus sowieso zijn we met veel mensen. Die mensen moeten gevoed worden. Dat gebeurt door dierlijke eiwitproductie. Die dieren moeten gevoed worden. Dat halen we weer uit steeds verder oprukkende landbouwgebieden vandaan. En dat begint te knellen. Oké, dat begint te knellen. Nou, dan is het misschien wel goed dat we weer wat in de tijdcapsule gaan stoppen. Want het is natuurlijk belangrijk dat er ook heel veel bewaard blijft voor volgende generaties. En dan ben ik zo razend benieuwd wat u meeneemt in onze tijdcapsule. En wat er over honderden jaren dan gevonden gaat worden. Ja, het is misschien een beetje saai. Maar ik denk met een kunstenaar gaan kijken van hoe kunnen we een mooie kaart maken van alle virussen die we op dit moment kennen. En waarom? Nou, sowieso omdat ik denk dat je over 100 jaar of een paar 100 jaar... als je daarop terugkijkt, dat mensen heel erg in de lach schieten, hoop ik. Omdat we zien dat wat we weten van de viruswereld in een razendsnelle versnelling zit. En er elke dag nieuwe virussen ontdekt worden. Dus ik denk dat we nu nog maar echt een beetje een soort heel oppervlakkig bezig zijn. En dat daar hele grote inzichten komen de komende decennia. Dat is waarom ik dat in ieder geval erin zou stoppen. Dus we zitten eigenlijk een soort van in de prehistorie van de viruskennis? Ja, eigenlijk wel. En dat is ook wel zo. Als je het kijkt, als je teruggaat 100 jaar geleden, was er nog nauwelijks virologie. Dus daar was net ontdekt dat er zoiets als virussen was. Dus het is eigenlijk nog in die zin een vrij jonge wetenschap. Dus dit is gewoon. Dit zijn de baby steps eigenlijk. En waarom moeten juist deze baby steps dan bewaard worden? Want over 100 jaar staan we dus mijlen verder. Dan is deze kennis die we nu toch hebben echt van geen enkel belang. Nou, dat weet ik niet. Wat je gelijk ook ziet, is hoe meer je gaat leren, hoe complexer. Bijvoorbeeld het analyseren van al die informatie ook wordt. Maar je kunt ook wel eens terugkijken van goh, hoe deden ze dat eigenlijk toen ze dat allemaal nog niet wisten. Hè? Eigenlijk wil je die werelden vooral aan elkaar knopen. En dat je leert van het verleden, dat doen wij nu ook. Wij lezen de hele oude literatuur soms, hè, om te snappen wat gebeurde er met de Spaanse griep. Toen was er niet meteen bekend dat het een virus was en hoe dat eruit zat en hoe dat verspreidde. En toch waren ze in staat om bepaalde dingen wel te doen. Dus dat hoop je eigenlijk dat er gebeurt. Dat je toch ook de nieuwe kennis met de oude kennis blijft verbinden. Nou ja, dat lijkt me gewoon tof. Ja, dat lijkt mij ook tof. Maar hoe verwacht u dan dat mensen over zeg 100 jaar naar zo'n database zullen gaan kijken? Ik zeg wat ik hoop. Wat ik hoop is dat we tegen die tijd zover zijn dat je eigenlijk heel anders kijkt naar virussen. Dat de draai echt gemaakt is. En dat mensen weten dat ze ook maar een heel klein onderdeeltje zijn van een heel groot geheel. En dat gedeeld wordt met virussen. En dat je dat ook, als je daar slim mee omgaat, dat je dat ook gewoon kunt gebruiken. Kijk, er zijn waarschijnlijk ook wel gezonde virussen. Als wij, er komen nu wat eerste gegevens van. Als je bijvoorbeeld ontlasting van mensen bekijkt, daar zit nog vol met virussen. Waarvan we niet zo goed weten wat doet het eigenlijk. En waarschijnlijk is er wel zoiets als een gezond viroom. Ook in een ecosysteem, in water, in een bepaalde bodem. En ik verwacht eigenlijk dat een hele nieuwe tak van wetenschap gaat worden. Die gaat kijken, nou, hoe hou je dat gezond? Wat is nou een gezonde balans? En als die verstoord is, kun je dat misschien wel herstellen? Dat soort ontwikkelingen verwacht. Dus u zegt ook, we moeten altijd blijven leren, uiteraard, van onze geschiedenis. U gaat zelfs ook terug naar de Spaanse griep. Maar wat hebben wij nou eigenlijk geleerd van die periode 3 jaar achter ons met die intense coronapandemie? Nou, dat is afhankelijk van wie het vraagt. Als je het aan mij vraagt, als viroloog, waanzinnig veel. Dus er is voor het eerst in de historie eigenlijk heel minutieus gevolgd hoe ontwikkelt zo'n virus dit. Dus voor de virus-evolutie, liefhebbers, is dit ongeëvenaard wat we hiervan geleerd hebben. En ook meteen met de neus op de feiten zijn gedrukt van dat we eigenlijk tekortkomen met wat we dachten dat topkennis was. He, dus wij dachten van nou, we weten ontzettend veel over als je een virus onderzoekt in het lab, wat dat betekent voor hoe het zich gedraagt bij verspreiding. Nou, dat viel dus tegen. Dus je wordt ook wel gewoon geconfronteerd met waar zitten de gaten in de kennis. Dus in die zin is het voor wetenschappers in dit vakgebied is het is het waanzinnig interessant. Was het dan ook eigenlijk voor u als viroloog ook een prachtige tijd om dit mee te maken? Ja, inhoudelijk absoluut. Ik ben natuurlijk net zo, ik ben ook mens. Ik heb ook verschrikkelijk gebaald van de impact ervan en de frustratie dat je dat gewoon niet kunt inperken. Maar wetenschappelijk is het zeker fascinerend. En nog steeds. Dus wij zijn er ook nog volop mee bezig. En dat gaat, nou, dit gaat nog decennia aan onderzoek opleveren. Ja, en natuurlijk, het kan ook weer opnieuw gebeuren. Dat hopen we natuurlijk helemaal niet. Maar stel voor dat er, deze winter weer een enorme uitbraak plaatsvindt. Wat hebben we dan geleerd? Wat we wel en niet moeten doen? Bijvoorbeeld scholen dicht, mondkapjes, vaccineren, avondklok. Weten we nou wat werkt wel en wat werkt niet? Ja, nou, er zijn wat eerste studies. Er is een mooi rapport recent van de Britse KNAW. En die hebben geprobeerd om dat uit te zoeken. Het is helemaal niet gemakkelijk. Het is makkelijk als je gewoon een heel gecontroleerd onderzoek doet. Eén groep heeft mondmaskers, de andere groep heeft ze niet. En je kijkt wie wordt er wel en wie niet geïnfecteerd. Dan kun je meten wat het effect is. Nou, zoiets hebben we natuurlijk niet gedaan. Er zijn overal maatregelen geweest, combinaties van maatregelen. Dus om daaruit af te leiden wat heeft nou welk effect gehad, is een stuk ingewikkelder. Maar dat hebben zij wel geprobeerd. En dan komen ze er dus op uit dat, nou ja, in ieder geval het afstand houden, dat een van de topmaatregelen is. Maar dat eigenlijk elk van die maatregelen wel iets toevoegt. Ja, het is een beetje een saai verhaal. Maar dat het dus inderdaad zo is dat je een pakket hebt wat je kunt gebruiken. Wordt het weer drukker? Zou het weer een golf worden? Die met toch meer ziekte dan je zou willen. Dan kun je inderdaad afstand houden. Dus bijvoorbeeld met klachten thuis blijven. Zorgen dat je niet met kwetsbaren omgaat. Mondmaskers gebruiken als je toch op pad moet. Mensen die tot de risicogroepen behoren, als die naar buiten moeten, kunnen dan ook zichzelf beschermen. Dus die maatregelen die blijven. Wat ze heel duidelijk zagen, dat het oppervlakte desinfecteren, daar was geen effect voor te meten. Dat is duidelijk. Maar eigenlijk alle andere maatregelen wel wat. Maar de grootste daarvan is natuurlijk toch het opbouwen van immuniteit. Ja. En dus die vaccinatie-immuniteit, die heeft ons wel echt een heleboel opgeleverd. Ja, en u waarschuwde ons net ook over het spel tussen dier en mens. Want daar kunnen de meeste nieuwe virussen zich ontwikkelen. Hoe bang moeten we zijn? Ja, bang is denk ik geen... angst is nooit een goede raadgever, maar het is maar wel realistisch. Dit is niet de laatste pandemie, zeker niet de laatste epidemie. We hebben er al eigenlijk twee weer gehad, of die zijn gaande. Eentje is de Mpox. Hè? Die uitbraak dat is alweer verdwenen, maar die hebben we ook gehad. Het was ook weer een nieuwe infectie uit dieren wereldover gegaan. Flink wat gevallen, maar niet een pandemie. En een tweede speelt zich af voornamelijk in de dierenwereld. En dat is die enorme verspreiding van vogelgriep, waar je af en toe wat over ziet. Dus dat zijn even zoveel signalen dat... Ja, nature strikes back. Dat is toch een beetje waar we mee te maken krijgen. En dat hoeven we niet heel dramatisch over te doen, maar wel verstandig over te doen. Dus ik hoop dat we daar serieus naar gaan kijken. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Maar wat kunnen we tegen doen? Nou ja, dat valt per onderwerp af, maar we weten al behoorlijk wat. Bijvoorbeeld als je kijkt naar die vogelgriep. Die gevaarlijke virussen die ontstaan in de hele dichtgehouden pluimveehouderij. Ja, dan moet je naar kijken, is dat verstandig om dat zo te blijven doen? Als je nieuwe bedrijven hebt, moet je die neerzetten op een plek waar ook veel wilde watervogels komen, waarvan je weet dat die virussen geïntroduceerd kunnen worden. Als je denkt aan het ontwikkelen van... Wij zijn een delta, daar zijn problemen te verwachten met zeespiegelstijging. Daar leggen we wetlands voor aan. Doe dat op een manier dat je niet ook opnieuw... bijvoorbeeld problemen met muggen overdraagbare infecties gaat krijgen. Kortom. Dus daar zijn echt mogelijkheden. Maar we moeten het wel samen gaan doen dan. Ja, precies. En we moeten niet alle kennis in de tijdcapsule stoppen, maar we moeten zeker ook de kennis gewoon gebruiken in het heden. Maar mag ik u hartelijk danken voor uw wijsheid en de mooie terugblik ook even over het viroloog zijn in toch wel een hectische periode in de wereld. Dank u wel, viroloog Marion Koopmans. En laten we hopen dat we in de toekomst beslagen ten ijs komen. En ja, in principe, onze tijdcapsule barst uit zijn voegen met al die viruskennis, maar ook met al die andere mooie dingen die erin gestopt zijn, van films tot gerechten en tot fenomenen. En ze zijn allemaal terug te luisteren op de website van Radio 1. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Een historische dag in het Nederlandse radiolandschap, want voor het eerst in 11 jaar tijd hoor je geen Sublime FM meer in de ether. De Soul, Funk en Jazz zender heeft plaats moeten maken voor een nieuwe speler in het radiolandschap, Radio for All. Maar er is wel iets bijzonders aan de hand met die zender, want als je afstemt op die etherfrequentie van Radio for All, dan hoor je dus dit. Ja, precies. Niets. Helemaal niets. Creatief directeur van Radio for All, Giel Beelen, laat via een Instagram-bericht weten dat hij liever een paar maanden uittrekt voor de bouw van een nieuw radiostation. Om dan in plaats van nu te kiezen voor een muzikaal doekje voor het bloeden met non-stop muziek. Dat is ook logisch, want dat kost maandelijks tienduizenden euro aan licentiekosten om die nummers te kunnen draaien. Maar gelukkig kan je wel genieten van Soul, bij ons. En natuurlijk ook bij Sublime via de digitale radio. Maar die etherfrequentie, daar kunnen ze naar blijven fluiten. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. Tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen,